الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. زمای زمندو حاضرینو مسلمانانو الہ العالمین دی موتا شورا دخل دین صحیح سمجھ او پدی عمل کول توفیق را نصیب کی. ما د قران حکیم د آیاتونو نا سیسا ستاسو روان دي تلاوت کا چې دا آیات مبارکه د سورۃ الاسراء او سورۃ بنی اسرائیل ده. الله خپل حبیب ته فرمایي ومن الليل وفسيسي دشريكي فتحجد به بيداريك وابه فده قرآن سر حبيبا دشريكي سكي دالله حبيبا رابداريگا او قرآن حكيم للا عسى زرد او نزدیدا چه اوبدی کتا سولرا او راپور تب کتا سولرا ستا سورف مقام محمودا اغزیتا چه داغی تاریخون بکی دیشی د جنت و مقاماتو کی د ټول نړۍ اعلی مقام دی هغه ته مقام محمود وای او دغه مقام محمود د شفاعت کبرا حصہ ده فرض د قیامت وا هر یو پیغمبر د دین انکار کی جزا شفاعت نشم کوله الله په قهر او غضب کې ده صرف یو نبی علیہ السلام با اقرارو کی نگر مقام محمود تور رسولی دا تحجد سرا اتڑا دیو جن لویلوی مقامات او لویلوی مرتبی کچا تحاصلی گی ندشتی پا تحجدو پا جڑا او په دعا او فریادونو واسيږي د مسلم شریف حدیث مستا سلوان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ور پروجه کې د رمضان نفس د الله اغمیاش د محرم دا لکه زوره د اغمیاش روخته د ذوالقعده دی په سي ذوالحجه دا فذوالحجه به اسلامي کال ختم شي نو د محرم میاش د اسلامي کال اول میاش دا د رمضان المبارک د فرضی روزو نه پس په نفلی روزو کې د ټول نغور روزې د محرم دی او غور په منځونو کې پس د فرضونه هغه د شپې تهجد او قیام لیتی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دیو جن د فرض منزونو نه پس پټول کې غره موس دا د شپې تهجد دی تر دې چې باز علماء دې تم لاړ دې جدا دې سنت موکده او نم غره دي په نور علماء وایي چې نا سنت موکده کی وردی کم چې نوافل دی نو په نوافلو کې د ټول نو غره موس هغه د شپې تهجد دی الله دې موږ او تاسو ټول ته د دې توفیق راکړي چې د شپې په سیسه کې یو نارینه زنانه راپاسي او د الله په حضور کې دخل قبر خیرت او د دینی دنیوي حاجتونو د پاره الله تعالی دی دا په منځونو کې غره مسته او دا د خوان د الله د اولیاء کرامو د نیکانو او د لوی خلقو عادت ته دیو جن هر مسلمان ناری ده زنانت ده دی بارک فکر من کے دل پکار دی او داغی خپل آداب دی کی اغی سر اللہ ده تحجد توفیق ورکی یو خود ماسودن ده مزن بس گف شف لگول ندی پکار کسو بینی مطالعہ کئی دینی سبق یادی درس کئی بالمسر خبرې کوي خز خاون خبرې کوي ندات مستثنا دي دین راوچ نور سو غب شپ لګي اپدي غب شپ دمره نا وخت شي نبي د سبا د تهجد توفيق نه ملایوي پدې نیت سره وخت ود شي بلوی پدې نیت باندې خصوصا په اوړي کې خېلول کول د غرمې چې تهجد په اساس شي د غرمې د سینما ګټا ګټا کم زیات سړی آرام کی پدې نیت باندې جمال په تهجس شي دا بیا سات شي نو پدې نیت باندې له خوب کوي پدې باندې الله د شپې را پاسې دل اسانوي حسن بصری رحم الله او په بازار تلو نو دکانداران ټول په دکانونو کې ناس دغه دکاندار د غرمې خوب نه کوي نو یو فرمایي چې دې خلک شپه ما ته د خنخ کوي دې خلک شپه را ته خنخ کوي نو په دې نیت باندې د ورځې د قیلولې د خوب کول چې دا به آسان شي بل سره ود کیږي د الله د سوالو کې چې الله مال د تهجد توڅه سم کړه دا څه وکړ د جمعې په ورځ دا بس خوب لور نږدې شوی د جمعې پر د دې داسې ناشته نه منه راغلی بل سره مسنون اذکار او سرود شي ندود کې دوه په وخت کې کوم مسنون اذکارو کې قدیم د شپې را پاسې د الله سکی اسهم کې لکه چې یو د کېږي سورې کافرون وای او هغه دعاګانو کتاب کې د شپې وظایف مورا جمع کړي له سړي یو د کې دوه سره سر سره کتاب پروږي چې یو د کېږي وې راشد خپل پیغمبر علیه السلام دود کې دو هغه وظایف حکم سورہ کافرون سره ودلی بیا دود کې دو په وخت درې ډېر ذلی سبحان الله درې ډېر ذلی الحمدلله او سلور ډېر ذلی الله اکبر وای دارنګه آیات الکرسی وای د سوره بقره اخیرنی دعا یا سره وای بلکې کله سیاتونه د سوره بقره وای نو خبره ده بیا د الله نو وای چلا ما تهجد دراپاسه تهجد رچ سره راپاسی یا اسی د شپې راپاسی د کبازه مشران بډاګار تو پیری د شپې او د سماعت طرف شي او دا کلمه چاوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي وې دې نه پښې دې څو دعا غواړي الله دې قبول کړي او کده را پاسې دعا او د څه او کو نو مزبه الله قبول کړي دا دعا چا چلو ورځي بای ها دا دعا د کول پکار دی دې سر رب العالمین د بندګانو دعاګانې قبول کړي نو دا دعا یاد کړي ا کتاب کې لیکل را هر څوک ضرورت مند دی او زموږ بشمار د دین او د دنیا حاجتونه دي د جدا کلمه سره وای درا پاسې دو په وخت د دین پس چې دې سدو اغواړي الله د خپل حبيب په جواب وعده کړی دعاګانې به قبول کړي او دین پس که زه مزوک نو مزبه رب العالمین قبول کړي نزغه دعا ویل پکار دی بیا د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا الله ای زمون ټول ناس ته پاس تا تخفل پیغمبر علیہ السلام د طریقې مطابق بیا سره د سره کې مسوا کو یو خدا او د سپاره دی د الله د حبیب سنت طریقه دا دی چې په تهجد او راپاسی دل نو دا او د س نمخ کې راپاسی دو سره د سواک په هوارو بیا کدا الله سیاتونه د اخر د سوره ال عمران چا ته یادې رضا وای او دا غي نفس بل الله حبيب او د سو دا او د نفس طریقه د تهجد زارا چې نبی رسول الله د تهجد په ابتدا کې او دوه رکعات مختصر کول نو اولنو دو رکعاتونو کې اختصار او لړواله دا د محمد پیغمبر علیه السلام سنت دی هغه نفس چې صبر خو خوي او صبر وګړو کو نو خبره را صبر چې الله د ډېر ودرې دي او ځان دې ډېر ستړې کو نو د خپل ځان د پاره دی او لوی خیر په جوړې کې واچولو ذکر الله حبيب وګدوګ درکاتو نه کړی کله داسې کړی چې پاول رکعت کی سوره بقره ویلې حدیث الفاظ داسې دي به د سوره بقره په سي سوره نساء شروع کړي د به د سوره نساء په سي سوره ال عمران ویلې سورته د وخت کې رسو شي نو نقصان راځي خاص کر په نوافلو کې رضا پاوان د شپک پاوان د پینځه پاري جوړي پیاو رکعت کې د الله حبيب پاوان د پینځه پاري وي او د الله د حبيب تلاوت هم په کلاره کلارو ایو په کلاره کلاره وي نو چې ډېر په مزه مزه او ترتیل سره پاوان د پینځه پاري وي څومره وخت په پخې ده نو څومره زمای زغند چې شاهزادانو کړو دا باز خلکو خو بالکل دی اخر عمر کې دنیوي څه کار ونی بس چټی شه لري نو په کار باندې چې دې شپې اکثره یې څه شو ګرځي زړه یې سم څه نشته بیا دې آرام وکي کنه دا خو بس ورزې ژوند دی کزان لچا سو کل نو غټه بو اکدا په خوبونو دې راشه رښتوم دې جوړ بشي نوګر کوم خلکو مثال په تور کارونه بس بچي ورته وي مکوا یا سي الله اوږار کړي او درز یم دا څه شغل نشته نو په کار دا دې چې دې شپېخه دو درې ګټي ته الله په حضور کې ولاړ وي او وګدوګو تلاوت کوي کچاله دې روغد نو ورځي اول خو ځکړه په کار دا نو کوم سورته چې در لیا دي دا بار بار وایي په یو رکعت کې بار بار وایا په بل رکعت کې شکاو بار بار وایا بل ته تهجد د نه پات کې دو یو غټه وجه دام د چې الله بیا توفیق ورکړي نبی عليه السلام فرمایي چا نه چې تهجد پات شل قضا شل بیمار په دغه شپه یا بند کمزور دی چې وځ پات شو نو کده ساری د نفلو د جایز کې دو نفس د زوال د مخ کې مخ کې داو کې نو الله به شپې عمر اجر دره ورکي نو که چانه تهجد قضا کیږي نو قضا یې راځوي دې بارکه رسو ان شاء الله کوو رسیدو نو حدیث وایو اې د شپې ستاسو تهجد دی سو وظیفه ده وتانا اغتول فاتش و یعنی ما فاتش و لو درزه د سبا د موز د نور را خطو نفس د زوال نمخ کی وخت په کم وخت کې چې تا دا وکړ نو الله باغه بر اجر در کی سمره چې د دشمنی کې را پسې دی اکل سوب د تهجد او قضا را درځي نبيات قضا کیږي دا ځکه ورشي چې په غاړه شو ته وګه دا ما اوسونو کل دا به درځي پور غواړي اته شیطان هم ور سره ملا ماته شي او وایي کدا سړی ما ته تهجد نه سکو ودمې ته دې خو به درځي کوي او د کولو سره بزلبانه خفقان هم راشي نو الله به دې تهجد نه ورته ډیر اجر ورکي نو دې ترتیب سره چې څوک د تهجد پابند شي نو الله پکړې لوی خیر ګرځولې حدیث پاک کې دا شراغلي دي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلي وای کله چې سو کوځي نو شیطان راشي او د سر د دې اخري سي سره کوم چې دې څټ سره ده چې دې تقافيه قافيه الراس وي دې سره درې غټي وتړي او هر غټي باندې شیطان دا منتر وای وای علیک لیل طویل فرقد وای تا باندې دش پدا نو دشا آسمی وی بھائی دام گونڈی دے بھائی سمی وی بچی حالا دل تراشت رست بگورتا لہو رشت پر دل تراشت سمی وی تسف اپنو پا مخاکڑے راشت آدیس بین دلو نفس کی جاؤ گرے غمونو گرے ما سو وی آتا خیم جب کم دولی آکے گرم دیا د چې تاسو هغه د ورسو شنو کوم په کار کې زموږ وګور د شرارت چې کوم خبره کوي راشي دا حق دی زه برابر او مور مې امري چې به ته بیان وکړ بیا به د زو کوم میسج جوړ کړی چې خو په لاره مو پخلا چې دا زه وره زه سره د بیماری نه بیان کوم لري به غم نه ستنه سمې وې طالب یا دی تو وای پس اغلم وګوره ودریګه اما دا اخیره نه حدیث سوې ها ها وای ته شنو باندې وکړ لکېږي چې دا وګوره سمې وې زه تا کې کې سم ته راځه شه ناس څنګه جی ها دا کې ده کې دا یو پورتول پورتول ده کنه هغه ته په چوبه نه پوي دي چې په کوم غوډو کې الله له خیر کوي ټول د خپل سوچونو نه قران او سنت اورېدو ته څه نه یي اشر په یو عذاب راوي ګراني نه ګراني نه راځي څو وخت کې دی قران دا اول خو جمعه ته راځونه اکرا شروع بیا وخت نه دي نو ګراني برازي کنه برازي دا چې خلک راوړې مسلط کړي چې يهودو په روکار دي په دې امت څه شي ته چې مسلمانان خطر شي موږ وګورو دا صالح انا خپل رسېږي دا نو حدیث دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې کله سو کوځي شي نو شیطان د سر د دی اخیری سی سرا سٹ طرف لا یو دری غوٹی اتھڑی او پا ہرا غوٹا تڑلو بانے دا منتر وی وی علیک لیل طویل فرقد وی اگدش پا دا طلب سبا کی گیو دشا نو کدے دش پیرا بیدار شو او دا اللہ ذکر ہو مطلقاً ذکر یا کم ذکر مواری دو نظرہ بیداری دو د ذکر خداوندی سره یو غوٹا کلاو شی نکرا پاسی دو او دسی اوکو او دس پر دریم غوٹا کلاو شوا نکموزی اوکو ندریم غوٹا کلاو شوا نو کله چې دې د درې اعمالو کې او درې واړه غټه کولاو شي نو ټول راځي خوشاله دي ډېر په مزه او چوست او چالات وی ناراستیا نه الله ځان ساتي او کدا د شیطان دا غټه دغه شان تړلې پاتې شوې وي و الا اشبها خبيث النفس كسلام ورنہ دے سبا کی گندہ نفسی وی اٹھوڑا رز ناراض وی متفقن علیہ دیو جنہ علماء لکھلی وی دا اللہ حبیب دے تعلیمات و قربان امت توئی چې تہجد لرا پاسی ابتدا کې او درکا ته مختصر وکا اول د شیطان د غټو نظام خلاص کا بیا بلګیا ځکه په راپور ته شول د الله په ذکر یو غټه کولاو شو او دس درېم کولاو شو او دو رکاتو سره درېم کولاو شو اوس لګیا وګدو ګدو مسکا وا وګدو ګدو مسکا وا د ګور په سره راپان نشي او د الله ذکرونه کی او دسونه کی نو دغه شام دا غوټه تړلي پاتې شي او ټول رز د انسان دا نفس ګندوي او د دین مبارک ناراض وي د دین مبارک ناراضیا ډېر د خطرې خبره ده د الله د حبيب په عام دعاګانو کې چې ساره ماقام دې کولو اللهم انی اعوذ بک من الکسر سار ما خام وګدد واده دا غی په یو دل فازل دی الله زده ناراستیا نه پناهی واره نو سره ناراسته ساری مجید جمعونو کو ناراسته تلاوتونو کو تو علماء صحبت کې کین ناشو نو ناراستیا سره سمره سمره نقصانات کې عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ایها الناس افشوا السلام اے خلق سلام خور کئی ہر چاوانے سلام چوا ہر مسلمان چې مخله درځي فلار روانه ناس ته کور تلار سلام چوا اگر که او سات بس بیا می داو جنو بیا سلام کوا یو دا اللہ حبیب وی سلام خور کئی ذیم و اطعم الطعام طعام ور کئی دا اللہ دا رضا دا پارا غریبانانو تا مسکنانو تا کندو تا او درم عمل خی و صلو باللیل د شپې موزو کوي و الناس نیامن او خلق او د پراته دي دوی کله چې راځري اعمال کوي تاسو خلل جنته بسلام تاسو به جنت ته ورځنه شي په سلامتی سره چاله یا سربای اوبای شو خبرې مې وکي بای چاله یا هلو وای شو خبرې مې وکړې دی له دې څنګه څه په کوم ځای وروره علما که سوینان ولا بیرانی اکه وینو خلق ولا وګنې دي الان کې په خامخ را نه تاسو په خامخ را شي په غټو غټو سترګو ګورئ او در رسول الله مل غلل تقسیمی عمل او پاغه باندې یو کس لا سجت کی ام ورته چا ته پوسنه کوم زره سره سی اصل لا سجت ہے چې چې سره راځم دې پښتنو کې څو خبرې دی یو خور لبرخه نه ور کوي یو ځل وایي مې نه خور لږ دی اوسړي لا سجت وای ما ور کړې خور لبرخه په جفار وروتم ډېر خوشاله ما یې چې ته په عمر کې ویو سړی داسې خپل باندې وی تر وژن دې په میدان خاصه دې سي داسې شت نو زه دې ګورې سي داسې چې دا وی دې پکې دا نه کوم چې وایې نو ګورې کار خراب دې زه نو وخت موږ له عوام ناس کی ال تترس کې دلتا د جمع وایې سوي او ټول نو مخ خلاص جوړ کې ما لا پته رچې ودو او په الله سجدتو له هغه څخه پیسې دې نه دغه دې پر وګورې په دې خپل حال چې څومره وجهړ کنا دا ځابونه په موږ سینې اول مسجد ترازونا او د علماو په صحبت کې کینونا اګه کینا زو بیا وګنه نشو د الله حبیب سو اعمال وی بای درې اعمال وی پاغدریو اعمالو جلوم بنے دالے وی سلام خور کئی پار مسلمان سلام اچاوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بازار تا پدینیت رووتو چنور بے سکار نو کوئی سلامو نا باجو گزرد پورا پدینیت رووتو تو دیل سو کار نو ایک اٹی پرخ لی نو ایک کار وی اوائی پس اکتی پرو اغسطولا امار چکو اساک لرووتو نو خلق کوئی سکار دی پی دیو سریس کار نی ادے پدینیت رووتو دو پورا چی دی بازار سر نا بشورو کی مغسر پوری کو پا مسلمانانو سکو د پورا سلام سونے کئی دی دیرش پورا سلام دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجعوی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نشبی تشوی رجتا در رضی پر حسولو کسانو سلام واچو نشبی تو لپسولو کی ضرب ورکسو ربشی شپک ضرنے کئی خودی داشوی پدینیت روان یو ذری او بڑاوی کوئی زنگل کی زمری داغه مالای ز بالکل بچودار سره روزگار کړی مې مالوي سبزي کوم دراړې ډېر لږ نه برات دی چې دې یوې کلمې د پاره بازار تروسم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دا حديث اهل العلم لیکلي سندن ثابت دی وی چاچ بازار کدا کری موی دس لاکھ نیکی بے پا عمل نامہ کیوں دیکھ ریشی لیکن سوک بازار لبی را پار رو دیجن اکری مو نو درنج ارتدا نیکی سری داور تسو بر دی دارنگی کور کی سلام اچول دی بعد پختانا پتولی دنیا سلام اچھے خکور کی پخبری بیوی و مور اپلار اپا خکولونو لونو انگیدو سلام ناچے بل سلام دام دے اڑکی با سلام نیت بے والا ور آورے چه ٹول واوری آدھا عمر دا کتا کور تلاڑی او سوکو دیدی او سوک ویخ دی نو دا سی سلام واچاوا چه دا ویخ واوری او در آپانسے زکر زمونگ دین کی داری چالا با ضرر نرسے زمونگ دین کسی چالا با ضرر و تکلیف نرسے سوک با دا خوب نو باسی سوک با پریشانہ که نا زمونگ دا دین بنیادی خبر اصلا چالا بزرر نن زمونگ اصل دین سده چه طول رس خلقو لزرر رسو تکلیف رسو پا جبا بلاسو نیو دا جنت دا دنکیدو پا عمالو کی سلام چول دی اب کوشش کوئی چه سوک بخی ندر سی سلام کی در نمخ کی نشی وی دو مسلمانان چه مداو شی اسوک پا سلام کی مخ کی شو سید العالمین و ایداد تکبر نه پاک دی دا د سره د تکبر نه پاک دی کله دواړه تلوار کوي یوم و السلام علیکم و بنه مو ربه دواړه جواب ور کوي دا په دواړه څه کوي جواب ور کوي یو سلام خورول په هر مسلمان باندې برګور سلام کې لاس موچته وای تش فلاس و اشارے والے سلام دی یہود طریقہ را اے دیرے کتنی اس دی از خبرم اورم تو بس پخلے سلام ہوا جو فلاس و اشارے مکو جیو لاس اچھتے یا دوڑ اچھتے اہلِ علم دا مسئلہ ذکر کرے کچر تسوک لری بھی نتر لاس و بانی اشارہ کے جدے متوجیش یا پخلے سلام اچھے ندا جائز دی پلاس و دی اشارہ اوکا اپا خلے دی سلام ہوا چھوڑو دا زمود دین طریقہ وہ گتش پلاس و سلام اچھے دا چا طریقہ دا دی یہود طریقہ دا کلگو ردا سی بھی سنے پا موٹر کی یا پا سورلے کی ناس تی شیشی در پس بند دی نو کته نن پتی ز سلام ویسا سلام څوک نه وری نو تا په خله سلام او خلاص ددا شکو چې مسلمان لپټول نه چې سلام واچو نو دغه وخت کې به الله سبحانه وتعالی الله حبيب پزنانو سلام چولیو اپلاس مبارکی اشاره کړو پلاس مبارکی سکړو او چې کله نږدې ضرورت نشتا نو پلاس اشاره تا ضرورت نشتا اپا سلام ګور باندې سره کوئی صحابه ک پاند کې بهو نارانه بیا و ملاش بیا به سلام وشو نو پس سلامونو تنګي گئی ما دا ګورې د دې دی نه خراب یک تعالی اوسره سره ملاو شو او سپیسی د لجیب کې کیخو دې ستنې نه راتاو شو به د لکیخو جیب کې ایمان سره وي خپګی کوي وو کو خوشاله کوي وو چې ته ویلا ستنې نه پله شو بیا دې پیسې راک نو پس سلام څنګه تنګي سلام خو او دعا دا د دین یو دعوت ده اهل الملک دي ور سلام دعا لا و السلام علیکم دا الله سلام او سلامتی علی پتا شو سلام او فتنو مصیبتن نرو رمټو ساته نا وی علیکم السلام یو بل د خیر دعا لا یو بل د صدا د خیر دعا لا او اهل الملک دي یو دعوت هم ده یو سړی دکان پټی کې ناشې او ورته السلام علیکم ورې غزاد چې سلام دې د سر د پاسه ولاړ خیال غره کاوه نو ورته وعلیکم السلام استاد سر د پاسه دې رضا په دعوتونو کې او دعوت ته اپ دعاګانو کې سره یو دعا دا او وي پورا سلام دا سي دعا دا چې پکې صفات نشور پورا سلام په اشاره او په ټول دعا دې ورته وکړه ګور دنیا کې سړی یو دې ته محتاج دی چې دا فتنو مصیبتونو نه دې په سلامتی شي زه محتاج دی چې دا الله دینی او دنیوي رحمتونو دې ته متوجي شي نو وایته او جوړه سلام د معنا ته پوزل نه وکړو تم بیدار شې بیدارې اور السلام علیکم کی وای اللہ دې دې مصیبتونو پریشانو نه صحیح سالم وساته ورحمت الله کی دا وای دا الله دې دینی او دنیوی رحمتونه یې پتا وګوره چې دا هر پریشانای نه صحیح سالم دی او دا الله پر رحمتونو باندې پټي نور څه پاتې شو وای سره بیا شه پاتې شو و برکاتو دا د مصیبتونو نه سلامتیا دی همیشه د برکاتو همانا سره دا دی همیشه ادا رحمتونه دی همیشه نو دا یو داسې جامع دعا ده چې سشه ته پاتې نشو دومره کامله مکمله دعا ده او دا د اسلام د محاسن ندی او دا الله د حبیب د جواب الکلم ندی دوی وای طعام ورکړي ورا کندی دی هر چاله په کار دی چې په خپل محله کې کندی یتیمانات به اسری خلکو پیژنې ځنی کنده خدا شي چې خاون دې مړ دې او دا په کندو کې راځي خاون دې مړ نه خو خې دې پاتې شي ضرورې تپوس کوي ایمان سره وایي خبره دې پاتې شي پرونو باندې دې نه دای دې جامو غم کوي نیز روٹای غم کئی نو دا سی خلقو تا تو عام ورکول دا سی خلقو لسکول تو عام ورکول وصلو باللیل وناسو نیامن دشپی مسکوی خلقو ذدی نوی جنت تا بوردن شعیف سلامتی اثرا رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح د شپې د موږ د عزت مندو دومره لوی اجر ده الله دې موږ تاسو ټول ته دې د کول توفیق راکړي وای چا چې سموندي د دې تور شپې نه بوي چا چې سموندي د سنه باندې ټول شته باندې دیو جن باندې خلک راځي وي سو ځي فراکا پریشان دي تاسو ولهم د شپې را پاسه او یو ورځ نه بلکې عادت جوړ کا د شپې الله سجاد ذکر الله کما یلیق بشانه ذا د شپې په اخر کې اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او باقاعده او حضور راځيشته د سوق دعا غوښتل دي چې قبول یې کړم او شته د سوق بخنه غوښتل کې چې بخنه وکړو دا اوازونه د بارن راځي دا تر څه پورې چې کله صبر وکړي دا یو ډېر قیمتي وخت دی چې په دې کې مسلمانان د الٰه العالمین طرف ته متوجي شي. وګوره په دې شپه کې یو داسې وخت دی چې د کوم بنده د دې سره موافقت راغې او دې د دنیا او د آخرت څخه سوال کوي نو له قبلې نو کله کوم حاجت یې او شپه مو شو ګرک او دا حاجت مو پوره شو نو زه ګرانه خبره کوم ابي دا و شپې خاصې په درې کې دی ګډېره ده پورې یو نه سودو له سو پورې سو بده کی ابي اوا پاو باندې درې چې کی بیا څه ده اذان ته نو مختصر شپه ده دلته یو کس راځي چې ویل دا وایي کله چې موږ ضرورت وي بشو ته هم ځنه وو د کیږي نه په ټوله شپه شو ګره کوئی چې سال را پوزو هغه حاجت مو الله پوره کړي دی حدیث لغو کو نه شي بھائی وعن جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه روایت ته قال رے فرمائے سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وردلی یقولو جی فرمائے لے ان فی اللیل لساعتا یقینا پشپکی او وقت لا یوافقها رجل مسلم او دی سر موافقت نراز دی او سری مسلمان يسأل الله تعالى خيرا من امر الدنيا والآخرة چه دې الله نه سوال کوي د څه خیر د کارونو د دنیا او د آخرت نه الا اعطاه اياه مگر الله ولا دا سوال منظور اي وذلك كل ليله او دا هر شپه وي دا څه بس وګوري چې دا به ضرورتونه دي به حاجت صرف شوق دي یو سات سال باقی دار چا په فندونو بیش میرا نیمګړتیا غانی دي ضرورتونه دي چا سره سو کو دی نو راوي څه کوي به چا سره چې سو کو و دی نو سو کوي راوي څه کوي دګور ارش پا پدیش پکې یو داسي وخت ده چې مؤمن مسلمان پاغه کې راپا سي دو او د دنیا او د آخرت څخه خیر د الله نه وغوښتو نو الله ورته دا تر سره کوي یو داسي ټول شپږ اگر چې بعض اهل علم لیکري وای دا د آخرت پېشمنه ده څوک وای د سپور لیل ده خو د حدیث کې داسي وای چې د وخت پته نه لګي نو ضرورتمن کې اوشپشو ګرک په تلاوت په منځونو په درود شریف نور اذکار وانه نو الٰه العالمین به دا حاجتم سکی دا حاجت به تر سره کی او دا په ارش پکې دی چې اوشپه پورې خاص نه دی په ارش پکې دا سی یو وخت دی چې کچره سو کرا پاس او در رب العالمین ته اوجړل نو رب العالمین بسوک ددا غدینی او دنیوی حاجت و در سره کی نو خپل حاجتونو د پاره خرکتا سکور شور شور شو گیری کوي نو که اوس په شو گیر په دې نیت شي چې زمانو ټول شپه مالک نه جاړم زماده دوی دینی او دنیوی هر ضرورت په الله نه غواړي کوئی کمال د خط په شو الله نه غواړي کستا د پیزار یو نری غونې تسموشې د اوبلله نه غواړه هر عجد به سړی د خپل رب نه غواړي کل لږ دی او که ډیر دی او زمونږ په لګو ډیرو حاجتونو پوورپول والله سووک دی یا یو ذات د الله رب العزت ته بجدا اوقات کې زما عزت کړو موږ او تاسو الله رب العزت ته شو متوجی شو بیا د ام چې سره را پاسې خپل بیبی را پاسې او که بیبی را پاسې خاوند را پاسې مخکنه سوي مخکنه ماحول جوړ وی ځکه دینی ماحول په کور کې د څه په ډول جوړی په کلار کلار جوړی او د دین د والو ټکول او د پرزولو شی چې کله ته بیبی وټکه وال ټکول وکي تعالی شریعت د والو ټکول حکم نه کړی ماحول چې جوړ شي نو بیا زنانه په عبادت کې د سړو نشي د سړو نه مخ کیږي نو ماحول سره جوړ کید الله حبیب علیہ السلام فرمای دعائے کړي الله دې موږ دای په دعا باندې رکھی ويرحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته ويرحم دې وکي الله پاک سړي چې د شپې را پاسې دو او مونږه وکړو وايقظ امراته خپل بيبي راوي فکا فینبت تایمان خوب غلب کړی و ندوه حفی وجه الماء تاسو به ورشد دی او رحم الله امراتن رحم دیو کی الله په غزنانا چې دا د شپې را پاسه دا او مزیو کو و ایقظت زوجها خاوند را بیدار کو نو کاغه باندې خوب غلب کړی نو دی ورته په مخ باندې وګور شیندلې نو ګور هغه خزي او خاون تا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړي دعا یې ورته کړي چې راپاس یو یو بل راپاس رہیږي نو د تهجد زمای عزت مندو په دې اعتبار باندې دمرلوی اجر دې او د الله حبیب بدر ورکات کو باز روایتو کې شلور شلور مراغلي د الله حبیب بدوت ورکات کول دو رکات باندې صلی سلام وګرځي او دوک دې کول ورته تاسو کوی مننه راځي نو ماشاء الله سبحان ربی الاعلی خو در ذکر نو دا وای خو دې وای چې شلو نو قرات لا پکې ورسېږي پر اوکو کې تسبیحات او دوک دوایا ابیا حالت السجود دا خډیر بهتر دی او د دعا لپاره ابیا چې تهجد می او ته په سجده کې سکے سجده کې د رب العالمین نو دعاګانې وړه نو الٰہی العالمین د بندګانو دعاګانې قبلې لکه مخکې سجود می مخکې تاسو واورېدل چې هغه اوقات په جندل پکار وی چې هغه کې الله د بندګانو سکے دعاګانې قبلې نن د جمعه مبارک اورسم پدې کې مغه اوقات دي بعض العرب علماء وایي چې په ټولو کې غوړه کول دا ده چې د جمعه پر ورځ د خطبې لپاره امام کینی او دا غم خلک به اذان کوي نو دې وخت نه ابتدا وشو نو دا د بوز د ختمې دوه پورې ده سره دې کې د دوه ټیم دای کې دواړو خطبو منس کې امام کې نه لاس مو چته ولا سجدت المسنون نه دي بس فزړه کې پخله کې دعا وغواړه اپ موس کې دعا وغواړه خاص کر وای سجده کې سم دعا قبليږي او بیا چې فرض سجده ده بزاغه بهترین اوقات دي چې دې کې زمای عزت مند مونږ او تاسو الله طرف ته متوجي شو ګوره کوشش کوئ د الله بندګار یو خود جمعی موست وقتی را جائی بند اللہ لفارا وقت نیسے وقت نیسے بھائی جی پا مسئلہ جمعی پر دور امونن سور مسائلو کن چدا سی یو یو دو دو مسئلے سرے آدائی او کمون دا سیو لگتا سو نزلتا پوست کمون دا پار لے گی دا غشان حال دے چیزتا سو نا اورو موتا سو وقت نیسے جباز علماء کرام غریبانان خود یو رئی نا نو زموږ دین نه چې څومره موږ غافل کیږو څومره په پریشانۍ مصیبت نړیږي دا موږ باندې چې کومه پریشانۍ راغلي دا زموږ د اعمالو وجه نه کده بل څه وجه نه او د دې په پورته کولو بل څوک قادر دی. د دې په پورته کولو صرف الله رب العزت قادر دی. دا به کیږي زمای عزت مندو زمونږ او تاسو د صحیح توبې سره. دا مثلا دا په یو بل کې چې ګرانی راځي دا د ګناهونو وجه تسلی د ګناهونو وجه د دې بار کې کډېر د دې چې څوک جلسي جزو شو باسي یو خو جلسو جلسو نو کیو ضعیفا دکه زمونږ د مسلو حل جلسا او جلوس نه دی کده په دې جلسو جلسو نو کې خو یو داسې وی لارې بندې شي خلکو له تکلیف تبازی غریبانانو مزدور کاره او داغه په دومره ټیم پاتې چې دې پیغمبر لورس ته چې تاول لار بند کا داغه د لکلو روپو به زره خراب کته جواب به تور کې سبب قیامت ځنې اوقاتو کې کور د بازی کاروباری خلک وي نه ته منډای والا او دغه والا وای چې به ته دومره وخت مال غاړه را رسې تاول لار بند کړ رجیو ټرک بٹن دی پاغس ها کر او داغه دی لکونو روپی تاوان او کو دی جواب پسو پر کئی کل دی خلقا سک پریشان ای کی واجو لیل پتا مرگ دی جمعی دی براغ دی می دی او رز التا من التا و جلی را لیل جمعی دی براغ دی لیل پاغ رزی دکنا وقتا کو موریو یو مو یو مل با فیزل مزلو کو میولی ویلارا بندکڑی و خلق ځلې زمونږ کې چلارې باندې شي روغو تنظیم دوی په هغه غاډي کې موږ سره ماشومان او مخاروزل کې دوی داسې جړل د ګرمۍ ته راځي وای چې ریواله وای ما دې مرګري دا وایي زه خپل رو رو نه شم دې بوله او زه خو په درد زم خو دې غاډي نه اوس خنو مور پریشان اغه بچي دې پریشان او تا در دې جدو زور بوله چې خو شکه دستر کې پټه کې دا الله د پاره په جلسو جلسو کې سم کېږي وزه کله دې کدا شي د غلو پاټۍ پکې مشوره کړي ځکه جلوس خو په اخبارو کې راځي چې جلوس د غلو پاټۍ پکې روان شي بس په بازار ورتو نو د چانه موبایل او تختولې او چانه غړایي تختولې هلوټ مار جوړ شي د دې براتو جلوس زمواري لوټ مار کیږي کله کیږي په دې کې څومره لوټ مار د خلکو غاڼو غریبانو ته چا ځمکه خرڅ کړي چا یو شل کال بار مزدوري کړي او یو پیسې جمعو جمع کول پای غاڼه واغستو چې بشورو په مزدوري کوم اجلس والو ورته سکل یې ورته وسوځو موږ د ظلم د پاسه ظلم کوو الله چې څومره ناراضه نو وای جلوس وباسو ضرور هم ناراضه نو زموږ د مسلو د حل کېدو دا طریقه نه ده د مسلو د حل کېدو ته ذکر چې موږ جمعهونو تراشو اخ په صحیح مانو کې الله لسوکو توبه او پاسو د تو صحیح توبه نه بغیر زمونږه مسله حل کیږي نه چې موږ ټول صحیح توبه او پاسو نو که صحیح توبه مو وستا نو د دنیا او د آخرت کامیابی و ملاو شي الله سوره نور کې وایي وایتوبو الی الله جميعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اے ایمان والو قول پا شریکا اللہ لطوب او باس اچھی کامیاب شئی دے تفلحون دے کامیاب ہی سے نہیں ذکر کرے پس ای توبی با دنیا کم کامیاب شئی پا قبر کم کامیاب شئی او پا آخرت کم سنے اخرت کې به سره کامیاب شي زموږ د مسائل حل داله دا الله لپاره خپل علماء سره کېږي مساجدو کې اوقات یې کوي زموږ د مسلو دغه حل لري کوم ترتیب چې زمای عزت مندو په تاسو جوړ کړي سچې راغلي زموږ د اعمال د وجه راځي دیو یو کس په نیت باندې الله سوره سوره سکه فیصله راځي زموږ کتابونو یو واقعا ذکر کړي دیو سړی پنیت کې چې فرق راغی نو ګوره تمره نظام ګډوډیږي او نن زموږ ټول نیتونه سم دي کنه ایمان سره وایي هر سړی په سړک بل لسی اونډان پراته کینا پراته حسد پروت دی اپدی کې چې دل وسمره تکلیف رسی زمون دینی کتابونو ذکر کړي وای بادشاہ اخکار ته وته نو اخکار په سیمنډوال ډېر لری د لخر نه لاړو څه دی شو نو ناشابي په ځنګل کې یو باغ یې کو باغ لورګل شو خپل رانا رو باغ د باغ مالی یې مالی له یې مالا څه دی شو ما باندې شربت وسو نغې و نار را او شو کولو او جنا چوري کولو یو ګلاس ته ډک نو بادشاہ مو لیډر خون ورکو ته کېشه او لکه یو چې ګور ما وزیر لا نو پته نشته دمر لوی باغ دې پدې ټیکس لګول وړي پدې دې ټیکس لګول وړي بیا دوباره غمالی لوي کار مې ونه شو یو بل ګلاس را ډک اس مالی پی جنی نا چیزا دا وقت بادشاہ رہے نشیانار روشو کولو نشوڑی کو نم گیلا سم ڈک نشو سوشو نم گیلا سم ڈک نشو تو بادشاہ وردوئی داو لے مخی خوی گیلا سم ڈک کرے اس میں نیم ڈک نکو نا وردوئی کوئی زمون دے باغ یو انار کو گیلا سم ڈکائی او کیدیشی نملک دا بادشاہ پزڑ کس را غلی کی نن ټولش په بادشاہان سوچو نه کوي چې دا رعیت وسنګ تنګوم چې دی دې ټوکړي ټوکړي روډای په سیمنډي وایي زماري کورسای نه خیال نی چې زما دا کم کړو نه دي چې دا پوره شي او هغه دې ته کامیابی وایي یعنی ناکامۍ ته د سونو میخه د کامیابی جوړیږي نو بادشاہ هو پوه شو نو ای بادشاہ په زړه زړه کې توبه وېسته چې زما دې توبه وایي بیا ول دریم دل باندې وی بیا یو انار رو شو کو نجی به نه شور کو بیا دې ګیلاس ډک شو بیا دې شو شو نا ورته دارولې وای کی دې شي د فل د بادشاہ زړه سم شوه نن زمونږ د ټول زړه سې دې مې زړه سره رونا غټ ورتي زړه کی مخې نه دي زړه کی حسد ده دا هغه زړه ګندګی رہی مونږ باندې را مختلف قسم عذابونه دي لکه ګرانی هم وایي د بادشاہ را وسلام کې مثلا دا نه را ګرانی له چا طرف نه راځي دا الله طرف نه راځي خدا باران چا بنګړې نام دی بادشاہ بنګړې تاسو ګورې څومره بوډاو شو حدا خو شکر ادا کوي چې موږ دې ملک ډېرې وبدي اوس را دندرې دې کشار راځي هغه راځي کوهات نمک کې باز خوشکې ادا کړي ایوی مال دتن نمری ال تا دندولو نبغیر بلو بنی نکویان کامیابی گی نو دندولو چوی وی زناور دتن دی نمری خلق گوٹ گوٹو بو پس حسوس و میل گرزی کویان تولد شد دارے دیدے کی بورا فصلو نسلی فصلو نتول شد دامن چرتوی جرا فصل لالا لاو بود دی سی او شرور کو پوشر څوک ورګی تاسو راو پس اونو خلکو کې به یو سړی پرسنه کوي پوشر باندې ورګی په خاص دي زمیدارو د طریقو چې الله ورته سوکل نو کور ته به الا ورل چې هغه به سوک دا غنه به پوشر وښتو اډیر پکې دي دا چې ګیلی دي دا چې خو ورته چې تدل شي دا دلته چې څنګه راغلي بابا خارامی او کموشش پیلے ضرورت نیست ماشی شورو کلی بدری پا کیو دپراتے دیتا خوندم کئی چیو زلی دو قرآن سنن دے دے دو دپروتے خوالو سر جوڑے گئی بلے پا خبر پاس نو دا اللہ بندگانو که زمون زلون سمشون مسئلہ ٹوڑا سرا مسئلہ ٹوڑا سمانا دیو جن کوششو کئی ورد جمعی دو مصبا بندیو کئی جمعاتونا خالی پراتی نمون چه کاری کنه بیا دین لنه راسو نمون چه سی مون سر ماسخوتن موامو لدر شروع کرده خود خود تالیمانو پشکل کی بدل شد ناغ آوام دستی چه کاری لدر شروع لنه راسی حچی اوزگاری رو بیسی بی اوزگاری بیا در شروع لنه راسی یا دل دی پولیس هم بوره بوره نتو خبری خوی اصلا چه خلکو لدر شروع کم دیگو جوزگار شد ما بیا یې را شروع کوله نو به د کار د وژنه ټولو تختې د رژیم طالبانو ټکو زمونږ د خلکو دا نه دی چې وزګاری نه بیا شي بیا راځي او ځګار دی نو بیا خوب لراځي جمعه تل سره راځي و ير لګرام په کوم بیر خو خوب راځي چې دا مولا لګي ای کړه او دې یو ګټه لګي زو لخمه زیدارو دی ما نو دا الله پرتګارو دی په سنه تیجه جوړي الله زموږ استاد سبحان باندې ورحمي یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله خاتمه زموږ په ایمان کې او د خراب خاتمین ابو خپل حفاظت کې ورساله الله مونږ ته زموږ والدين او مشایخ او اصول فروع او امر ژوندو ته واړه او لګاونه معاف کې الله زموږ دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو نه دا پریشان کون خبرې لري کې یا رب دا کم پریشانای دی روزانه زیاتیږي رب کریم او خپل رحم او کرم دخپلو بندگان او دخپل حبیب د امت سره لري کې یا رب د خیر په قدر ضرورت باران کوم وروره الله د خیر په قدر ضرورت باران کوم وروره الہ العالمین د چا دشمنی طرف غنای دي او محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله سمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې شفاء کاملا عاجل او تور نسکې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار کبو زیولو کې خپل محلو کې وای چې کوم حاجیان او صاحبان او نارینه او زنانه د حج لپاره داخلي کړی نامې شمو دا چې کوم چې د حج تربیتی پروګرام دی نه لو وای چې د مازیګر د مزنا اوس موږ په اوکم شپږ بجې مسکو چې په نیمو بجو له حاضر دي زنانه د کور سره شي